Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Saat 9.38 canlı yayındayız. Ali Bilge gittikten sonra yerini 12 destekle birlikte şimdi de İzel Rozental'a bıraktı. Günaydın İzel Bey. Günaydın Eraslan, günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Senkronize günaydın. Bir şekilde. Senkronize çalışıyoruz. Uzun zamandır evet. Büyük saatli marif takvimini yapamıyorduk bu şekilde. Söyle günaydını yap. Ama yavaş yavaş şey oluyor, başladı yani alışma falan süreci geçti. Heyecanla bekliyorum ben ne zaman böyle büyük saatli marif takvimi bir ağızdan söylenecek. nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor özellikle bu sabah. Süper. Bu kadar kısa zamanda 12 desteğin bir araya gelmesi bence muazzam bir şey. Ama hemen bir sırrımızı açıklayalım mı sizinle, ortak sırrımızı İzel Bey? Lütfen. Evet, şu anda siz benim sesimi bu yıl ilk kez burada duymuyorsunuz. Çünkü öncesinde telefonun başına çöktüm ve eski destekçilerimizi arayarak teker teker evet desteğinizi yeniliyor musunuz? Biz özel yayına giriyoruz. Öncesinde hadi lütfen dediniz ve dedim ben. Tabii ki listemde siz vardınız. Size, tamam Eraslan dediniz. O geçen seneydi Eraslan. Hayır, bu yıl da yaptınız. İzel yapmadın. Bey. Yaptınız. Hayır, bu yıl yapmadın, aramadın beni. Çok üzüldüm. Peki. Çok üzüldüm. İlk sen aradı beni. Büyük skandal ya. Bence. Tabii ya. Desteği vermediniz değil mi ilk sen aradığı için? Kesinlikle. Eraslan tamam, aramazsa tamam. Hayatta vermem. Söz veriyorum. Yayın bittiği anda telefonu kapatın, ben tekrar arayacağım sizi Zel Bey. Yok, ben peşin 12 destek benden. Wow. Çok teşekkür ederiz. Şahanesiniz. Evet, şimdi Ali Bilge 12 destek toplamış. Ben yapmayacak mıyım? Ama şimdi karikatür severlerden, açık radyo severlerden, apaçık radyo tutkunlarından da aynı şekilde destek bekliyoruz tabii, değil mi? Elbette. Evet, ama bu senin biraz önce söylediğin cümleyi, ayın karikatürü seçtik. Ayın mı, yılın mı? Yılın. Peki şimdi biraz önce yetişemedim ya, stüdyoya gelecektim, özlemiştim gerçekten. Evet, bekliyorduk biz de heyecanla. Pandemiden bu yana hiç olmadı, bir türlü şey edemedik. Evet, bu pandemi bizi ne kadar şey etkiledi. Şimdi aslında dinleyicilerimiz belki fark etmemiştir kendi aramızdaki o şakalaşmada, büyük saatli marif takvimini senkronize söylemiyorsunuz diye. Değil mi? O da aslında Covid döneminde bıraktığımız bir uygulama. Çünkü evlerden çok yayına başladık ve Zoom'dan bunu yapmak, evet yani bu senkronizasyonu ya yapmak çok zor. Ben zaten hemen ben yayına geldi yani Açık Gazete'ye geldiğimden 3 ay sonra Covid olmuş. Ben daha alışamamıştım bile senkronize söylemeye, böyle yankılı geldi. büyük saatli marif diye yayına böyle gidiyordu. Zoom'dan bunu hiç yapamazdık. O yüzden öyle bıraktık onu birlikte. Valla işte pandemi bizi bir sürü şeye alıştırdı. Fakat tembelliğe de alıştırdı bir anlamda. İşte bu sabah yetişememem stüdyoya. Halbuki ilk başlarda bundan 7 yıl önce başladığımızda bu karikatür programlarında gelir orada beklerdim, sıram gelsin de stüdyoya gireyim işte 3-5 karikatür anlatayım. Zaten Ömer Madre ile şöyle anlaşmıştık, 2-3 karikatürle başlayacaktık. 5-10 dakikalık bir program olacaktı. Evet, ben ilk başladığımda da öyleydi. Hatırlıyorum. Yarım saat konuşturuyorsunuz beni ya. Fakat ben bir de şeyi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Yani dünyanın bilebildiğimiz kadarıyla başka herhangi bir radyosunda karikatürlerin özene bezene anlatıldığı, tarif edildiği başka bir program galiba yok. Tekiz biz. Bir taneyiz. Bir taneyiz. Tekiz. Dünyada tek karikatür programı, yani sözel karikatür programı dünyada başka yok biliyorum. Hani tek tük karikatürler anlatılıyor bazı programlarda. Özellikle Belçika ve Fransa'da yapıyorlar bunu. Hatta ben oradan başlamıştım. İlk orada. Ama hatırlayacaksınız. Oralarda karikatürün ülkesi. Yani ülkeleri evet, yani. Evet. Bir anlamda öyle. Ben de anlattım mesela Belçika Radyosu'na, Fransız Radyosu'na karikatür anlattığım oldu ama özellikle bir program, yani böyle şeyde yer alan program saatiyle her şeyiyle 25 dakikalık 30 dakikalık bir program hiçbir yerde yok, öyle bir yayın yok. Size ne anlattırdılar? Yani Belçika Radyosu, yani özel bir karikatür gündeme geldi onu mu, yoksa karikatür dünyası ile ilgili bir şey mi? Hayır hayır, özel bir karikatürü anlatmam istedim. Gerçekten isterdim. Mi? Bazen, bu da ilginçmiş. Evet, benim çizdiğim bir karikatür anlatmam ya da başkasının çizdiği bir karikatürü aynen nasıl yapıyorsak burada o şekilde anlatmam istendi bir iki kere, birkaç kere. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım falan ama daha zor oluyor tabii. Türkçe anlayan insan olunca. Daha da zoru var İzel Bey. Örneğin koku üstüne bir program yapılmıştı. Ya değil mi? Evet, hem de senelerce. Ve sonra da kitabı yazılmıştı tabii ki. Dört tane kitap. Üç duyulu radyo programı tabii. Değil mi bu? bu arada mi, dört mü? Çok daha iyi bir haber. 12 değil, 18 kişi olduk. Bekliyoruz. Evet, 18 çok iyi gidiyoruz. 18'deki program kapanana kadar 40 olacağız ya. Umarım 24'te de yollayabiliriz sizi. 24'te de iknaayım. Ya çünkü peki, 12 tamam. Ali Bey, 12 siz tamamdır. 24'te. Bu arada Ali Bey bir pas attı. Onu gole çevirmek istiyorum izin verirseniz. İran mizahı ile ilgili. Yani savaş mizahı, ben savaş mizahı diye bir şey, yani onu kabul etmiyorum. Öyle bir şey olmaz. Zaten yapılanlar tamamen taraf tutma anlamında oluyor. Savaşı eleştirdiğiniz zaman kimi zaman şey bile oluyor, hain bile oluyorsunuz. Yani o damgayı da yiyebiliyorsunuz. Öyle tehlikeli bir iş. Fakat İranların mizah anlayışı gerçekten de bambaşka. Ve ben pek çok karikatür yarışmasında jürilerde bulundum son yıllarda. İnanın İran'dan gelen karikatürlerin tadı, lezzeti çok farklı. Mizah olarak da, çizgi olarak da. Yani bu konuda hakikaten geçmişten gelen bir şey var. Bir kültürlerinde var yani bu mizah duygusu. Ali Bey'e %100 katılıyorum. Bir de o kütüphane hakkında yaptığı benzetme, o da muazzamdı yani. Gerçekten Açık Radyo yani başka türlü bir kütüphane. Evet, ben de harika tabii bu. Bir ufak parantez açayım izninle İzel. Ben sana hiç katılmıyorum yani, yalnız İran'da değil. Ben gidiyorum o zaman. Yok. Yani mizahın en ince örneklerini daha bugün yaptık. Şimdi söylememi istiyor musun? Yani Türkiye'nin evet. Şu anda kritik bir süreçten geçtiği söyleniyor. Zaten kuzeyimizde savaş vardı. Ama bunun yanında İran'la ilgili savaş baş gösterdi. Ama başımızda bir dünya lideri olduğunu da biliyoruz. Herkes endişe içindeyken, acaba yarınımız ne olur tasası içindeyken, bizim tasamız yok. Üzüntümüz, kederimiz yok. Bizim başımızda bir dünya lideri var. Onun için ama sayın hocam, bu mizah değil ki. Bu gerçek. Gerçek mizah olmaz mı yani? Yani evet, pardon. Gerçek mizah oldu zaten. Mizah da ne oldu bilmiyorum. Mizah ne oldu bilmiyorum, evet. Mizah ne oldu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ya hatırlıyor musunuz? Yıllar önce Açık Radyo ilk yayına başladığım yıllardı. Ben o zaman muazzam bir şey içindeydim. Beslenme arayışı içindeydim. Çünkü ben de yani 91'de başladım editoryal politik karikatür çizmeye. 35. yılımı kutluyorum bu yıl. Evet. O zamanlar ilk başladığımda arayış içindeydim. Yani beslenemiyordum. Ana akım medya, işte o bildiğimiz gazeteler, televizyonlarda falan hep içe yönelikti. İnternet de yoktu tabii, sosyal medya hiç yoktu. Ve karikatürcü biliyorsunuz güncel haber ve yorumlardan beslenir. Bizimse medyamız tamamen iç politikaya dönüktü. Karikatürcülerimizin çoğu da içe yönelik iç politikayla ilgili çiziyorlar. Birkaç istisna var tabii buna, yani Ali Ulvi, işte Tan Oral, Turan Selçuk, Ferhat Uğan falan. Birkaç isim sayabilirim belki ama onlar daha geniş bir perspektiften bakıyorlardı. Fakat yine de ağırlıklı olarak medyamız içe yönelmişti. Ve benim arayışım farklıydı. Benim ilgim daha evrensel boyutluydu. Yani dünyada neler olup bitiyor, bunların nedenleri, bu konularda haber ve yorum okumak ve buna göre karikatür çizmek. İşte tam bu esnada Açık Radyo imdadıma yetişti. Gerçekten. Yani Açık, bugünkü adıyla Apaçık Radyo ile tanışmam da böyle oldu. Tam aradığım bir mecraydı. Sınırsız, böyle sınırları olmayan bir topluluk radyosu. Evrensel mizah. Peki o zaman devamını da getireyim bu korkunç güzel mizahın. Evrensel'e ulaşmasının da. Yani aynı açıklamada şu da var. Biz yine mecliste çalışırken Avustralya'ya gitmiştik. Avustralya dediğimiz yer uçakla 2 günde gidilen bir yer. Cuma namazı vesilesiyle namaza gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Düğün salonunun olduğu yere gittik. Geniş bir salon. Duvarda bir yere 2. Abdülhamit Han'ın resmini asmışlar. Han'ın. Geçmişte Abdülhamit Han neyse bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda bir tane geliyor. O gün Abdülhamit Han'dı İslam ümmetinin başı. Bugün de Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlar da ümidini ona bağlamış durumdalar. Dolayısıyla başımızdaki insanımızın, büyüğümüzün, küresel liderimizin değerini bilelim. Elimizden geldiği kadar onu daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor. Economist dergisinden bir örnek veriyoruz. Mizahın doğru bu. Dünyaya yön veren 4 tane lideri saydı. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in ve Türkiye Cumhurbaşkanı diyor. Doğan Demirören Haber Ajansı'ndan aktarıyorum bu. Trump, şimdi, Trump Putin, Xi Jinping ve Erdoğan. Yani, şimdi karikatür de... duvara kadar asılan de, bu 2. Abdülhamit Han resmi dediği Erdoğan'ın resmi. Yok, hayır. o hakiki istibdad. Şimdi karikatürde Abdülhamit Han'ın resimleri biliyorsunuz öyle duvara pek asılabilecek gibi değil ama evet. Nü resimleri falan var çünkü yani. Nasıl yani? Şaka ediyor, mizaha başvuruyor. İze aldırma. Yok, ben şimdi bu konuşmanın bir karikatür bağlamında düşünüyorum. Şu anda bir karenin içinde bunu söyleyen adamın karşısında da bekleyen, onu dinleyen biri var. Onun da kafasından bir balon çıkıyor, konuşma balonu. Ve balonun içinde şu sözler var. Guk. Ya gık. Gık. Gık. Kadar. Gık. Pertev Nail Boratav tekerlemeleri söylüyor gibisiniz. Ya dün akşam çok hoş bir kolaj yayınladınız. Evet. Ya evet. Yani harikaydı. Onun içindeydi galiba. Seda Hanım, ben radyoya bağımlı değilim diye konuşuyordu. Seda Binbaş gibi, evet. Değil mi? Evet. Seda Binbaş, evet. Binbaşlı. Ben müthiş bir şey, yazı mı o bilmiyorum yani, mektup muydu? Ben radyoya bağımlı değilim. Yazı. Böyle bir yazı, evet. Ve hemen ardından hangi koşullar altında radyoyu dinlemediğini falan sıraladıydı. Harikaydı yani. Andante dergisine yazdığı yazı da, evet, şimdi Didem de hatırlattı. Şimdi ben dinledikçe aklım 2005. Durdu yani. 2005 miydi o? Evet. Şimdi onun bağımlı olmamak adına yapmadığını söylediği neredeyse her şeyi ben yıllardır yapıyorum ya. Yani yıllardır derken neredeyse kurulduğu günden beri. Şöyle açayım. Yani mesela araba mı kullanıyordum? İşte kapsama alanı dışına çıktığım anda durduruyorum, geri dönüyorum falan. Programı dinlemeye devam ediyorum. Ya da gideceğim yere vardığım anda çıkmıyorum arabadan, devam ediyorum, dinliyorum falan filan. Hatta bir zamanlar şey yollardım, faks yollardım. O zaman internet yoktu, hiçbir şey yoktu. Radyoya da şey yollardım, o anda yani esinlenerek programdan, Açık Gazete programından özellikle, esinlenerek çizdiğim karikatürü çala kalem böyle faksla gönderirdim. Radyoda da okunurdu, anlatılırdı o karikatür. Ya bu gelenek daha o zamandan geliyor. Bilmem, hatırladınız mı? Evet, evet. Ömer Hocam. Gayet iyi. Bu arada da Açık Kitab'ın da yazı kalır diye 15. yılında Açık Radyo'nun yayınladığımız kitapta ön sözünde editörlerinden biri olan Sona Ertekin de senin de biraz önce söylediğin şeyi gayet net anlatmıştı. İstanbul'da arabasını park ettikten sonra içinde oturmaya devam eden ve dikkatli gözlerle boşluğa bakan bir adam görürseniz Bilirsiniz ki o bir açık radyo dinleyicisidir. Dinlediği program neyse artık onu bırakıp eve gidip radyoyu açana kadar geçecek sürede dinlediği konuşmayı ya da müziği kaçıracağına arabasında oturmayı yeğler. Dinlediklerini belki daha sonra bir dostuna iştahla anlatacaktır diyor. Son evde bir günaydın diyelim. Günaydın. Buna. Evet İzel Bey. Evet. 18'deyiz. Borcunuz 6 destek. Şu anda 6 destek toplamamız gerekiyor. Tamam, ben buradayım. Adresimi biliyorsunuz. Telefonum var. Hayır, harika bir şarkı seçmişsiniz. Onunla birlikte gelecektir o altı destek. Şimdi o şarkıyı da özellikle seçtim. Yani Özdeş sorunca hakikaten ya ne olsun falan. Açık radyo, açık gazetede daha doğrusu bir süredir savaş başladığından beri, bu İran savaşı başladığından beri hep savaş karşıtı. Savaş temalı şarkılar geçiyor. Evet. Çoğu savaş karşıtı tabii. Ben de dedim ki ya bu değişik bir şey yapalım. Hani mizahçı dürtüsü vardır ya. Karşı çıkacağız. Savaş karşıtı şarkılara da karşı. Bir sevgi şarkısı. Ta eskilerden gelsin. Bir sevgi şarkısı olsun. Sevgiyle verilen bir mesaj olsun. Tek ihtiyacımız, en çok ihtiyacımız olan şey değil mi? Sevgi. All you need is öyle bir şarkı seçtik. Evet. Ve aynen. Şarkı esnasında da herhalde destek gelecektir artık. %100. Değil mi? Karikatür severlerden, mizah severlerden. %100. Bekliyoruz. Açık gazete programı dinleyicilerinden. Evet. Sürekli bizi dinleyenlerden. Evet. Evet İzel Bey, iyi ki varsınız. Çok iyi geldiniz bu sabah bize. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Eraslan. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ederiz. Görüşmek üzere. Nice karikatürlü günlere. İyice evet. İnşallah. Evet. Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor şu anda. İzel Rozental hattımızdaydı. Haftanın Karikatörleri programının yapımcısı, çizer İzel Rozental'la konuştuk. Ve yazar. Ve yazar aynı zamanda. Saat 09.55. Şimdi bir parça dinleteceğiz. İzel Bey'in seçtiği parçayı dinleteceğiz. Sonra ardından Sevgili Günlük başlamış olacak. Sevgili Günlük'te de bir arada olacağız. Ama gelin İzel Bey'in o şahane ricasını da yerine getirelim. Parçayı dinlerken Sevgili Günlük'e kadar, yani 6 desteği bir araya getirelim ve 18'den 24'e çıkmış olarak İzel Bey'e de, İzel Rozental'a da güzel haberleri verelim lütfen. Şimdi sırada Beatles. Fakat Açık Radyo'nun bir saatlik programını, yarım saatlik programını ya da katlarını ya da yapacağınız bu desteği taksitlendirerek ya da havale yöntemiyle ya da buraya gelerek desteğinizi vermeniz mümkün. Biz de seçtiğiniz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle bu programın sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Fakat bu 9 gün 99 saat içerisinde bunu yapmanız önemli, çünkü şundan ötürü önümüzdeki yılı, yani bir yılı planlayabilmemizin yolu, varlığımızı planlayabilmemizin yolu biraz şu ana vereceğiniz destekten geçiyor. Çünkü sizden gelen desteklerle Apaçık Radyo giderlerinin büyük bir bölümünü sırtını size yaslayarak sizin sayenizde halletmiş oluyor. Bu yüzden de müthiş bir önemi var bu 9 gün içerisinde desteğinizi Apaçık Radyo'ya aktarmanız. İşte bunun için şimdi İzel Bey'in ricasında iletiyorum size. Beatle ve All You Need Is Love bir şeydir şu anda, bir fırsattır, hepimize iyi gelecek bir fırsattır. Desteğimizi lütfen esirgemeyelim. 0212 343 41 41.